Jestem złodziejem pomysłów z południa. Ten fakt sprawia, że chwila przestaje być nudna. Jak to, co robią typy, bez przekonania. Wysadzam ich w powietrze bez jednego zdania. Od 7 lat już mam sample jak tylko mogę. Mam piękne sny, ale spadam na podłogę. Naucz się kochać to, co masz, nawet przeciw sobie. W końcu się wyzwolę, wszystko dlatego robię. Chcesz wiedzieć, jak hula machina systemu, ha? A może za mało masz problemów? Możliwość są, wybierz jakie z nich chcesz. I zapal zapałkę, niech przebiegnie nas dreszcz. Mam na imię Jarosz od pierwszego roku życia. Punkt za White House dla Magiery zaliczam. Już czas naszej muzyki z miasta zwinie cały kraj. Prawdziwych jointów, hi, hi. Jestem na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? To jest dym na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Jestem jakaś magnetyczna siła, nie wiem, może to właśnie na tym ma polegać. Każdy wolny czas, jaki tylko mam, oddaję grze, w którą wchodzę i gram. Z innego świata niż znany powszechnie. Twoja matka jak mnie usłyszy, to zblednie. Bo mam prawo mówić w nagraniach najgłupsze brednie. A piszę dla dorosłych kawałki bezpośrednie. Koncerny cisną hałę jak sztukę. Nie dam im wepchnąć kija w lukę. Popatrz, kto ściemnia, łatwo poznaje. Kto pcha na chama, kto ma haje. Kto ciągnie chuje, bo to leży w jego interesie. Kurwa, nie mogę się połapać w biznesie. W duszy mam powołanie do czarnych uderzeń. Natchnienie jak dym dla mnie krąży w atmosferze. Trzymam się tych, którzy wertują w musie. Jak ja, nasz styl cała Polska pozna. 2071, teraz jestem pewien do diabła, przecież wiem, o czym mówię. To jest dym na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Jestem na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Jeśli mnie dalej słuchasz po drugiej stronie, w CD odtwarzaczu albo w magnetofonie, powiem tobie tu na dole, dla nas robi się za gęsto. Puszczam w obieg towar, a nie robię tego często. I cokolwiek myślisz o mnie, mam dodatni vibe i to jest fakt. Dzisiaj woda chłodzi weed jak lodowa alkohole. Wznoszę to as za główne role. Dla mnie liczy się to, że ciągle gramy, a nie dole. Zresztą wiesz, co z tym robię, no ja to... To jest dym na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. To jest dym na wodzie. Dym na wodzie, chłodny dźwięk jak piwnice Wrocławia. Zawsze można się zakochać w tym mieście. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Wrocławski Underground 2000. To był dym na wodzie. Wyjeżdżamy stąd na górę. Dobre, dobre. Mogę jeszcze? A teraz zapiję to faksem.